हंसती कोई तो है निजाम हंसती चला रहा है वही खुदा है कोई तो है नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी नजर शौर में जगमगा रहा है वही खुदा है वही खुदा है वही खुदा किस्मत तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे तेरे साथी मेरे कदमों के है रेशा तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तू खुद तेरे ख्वाबों के रंग में, तू अपने जहाँ को भी रंग दे, के चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम बीता क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी शोभा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा।